dobry wieczór. Mam nadzieję, że słychać mnie poprawnie, właściwie i zasadniczo bardzo dobrze. Dobry wieczór, witam Państwa, DJ Luna. Przywitaliśmy się nagraniem Curses z Berlina, ale w interpretacji The Golden Filter ze Stanów Zjednoczonych. Another View, a w dalszej części Studia Luna zaczniemy już pomału kontemplować wodę. Będzie to za sprawą grupy The Legendary Pink Dots. 2 lata temu wypuścili płytę Pages of Aquarius. Znajduje się tam 4-częściowa kompozycja The Weight of Water. Wysłuchamy części pierwszej. Edward Kaspel chyba nigdy nie był w złej formie. Wysłuchaliśmy kompozycji The Weight of Water, a dzisiejsze wodne studio Luna będzie nieco krótsze niż zwykle, bowiem przed nami jeszcze tylko jedno nagranie. Steven Archer odpowiedzialny jest za projekt łączący w sobie elementy muzyki plemiennej i elektronicznej muzyki tanecznej. Stone Burner to projekt z Baltimore. Na zakończenie studia Luna kompozycja The Cry of the Water Pour, a my słyszymy się ponownie w studio Luna 30 maja. Achtung, Hermann! 3, 2, 1, 0, Feuer! Halt bitte los! Ah. Dokładnie 47 lat temu. 30 kwietnia 1971 roku miała miejsce premiera filmu Hydra o Zagadka. Produkcji polskiej komedii w reżyserii Andrzeja Kondratiuka, utrzymanej w konwencji groteski, parodii filmów sensacyjnych i opowieści komiksowych. Tytułową zagadką jest tajemnicze zniknięcie wody w Warszawie w czasie największych upałów. Nad jej rozwiązaniem biedzi się naukowiec wspomagany przez detektywa o kryptonimie As, który podejmuje walkę z tajemniczym, demonicznym przeciwnikiem, sprawcą całej wodnej afery. Trop prowadzi najpierw do doktora Plamy, potem do egzotycznego Maharadży Kaburu. As the wild notes swell, the sea bird flutters, branches, leaves the sea. To a sound listening, hears to she, a meadowwork of whispers doth she hear. And she echoes from what man is here. Along the wind, along the estuary, she sits into her spell. Soon, the listener that she soars into her song. The creatures of the midmost main shell throng, the forests about to the summer. To hear the fated mariner hears her cry, up her rock there breasted, come sit down. filmie Hydrozagadka wystąpiła aligatorzyca Marta, urodzona w 1930 roku, która zagrała krokodyla Hermana. Wypuszczenie Hermana odtworzyło nasz dzisiejszy blok poświęcony hydrozagadce. Co ciekawe, zwierzę żyje do dziś w ogrodzie zoologicznym w Płocku. Jest to najstarsza samica aligatora mississippijskiego, która zamieszkuje, jedna z najstarszych w Europie. Urodziła się w Stanach Zjednoczonych, no i do tego ma jeszcze na koncie epizod filmowy. Aligatorzyca Marta trafiła do płockiego ogrodu zoologicznego wraz z samcem aligatora mississippijskiego Pedro w roku 1960. Był to dar Polonii w Argentynie. Marta jednak nie przepadała za swym partnerem i po pewnym czasie została sama. Nie chcemy wiedzieć, co z nim zrobiła. Thank you. bend like music on the waters is thy sweet voice to me. So the spirit Zmarły niestety przed 2 laty Andrzej Kondratiuk wspominał kiedyś, toż to był kompletny odlot. Po nagrodzie za dziurę w ziemi kompletnie nam odbiło. Razem ze scenarzystą filmu wykorzystaliśmy otrzymane zaufanie, żeby zrobić sobie totalne jaja. Bo właśnie tym miał być ich nowy film, niczym nieskrępowaną zabawą, beztroskim figlem, ale też nie da się ukryć kpiną z ówczesnej sytuacji politycznej i społecznej, satyrą, wyśmianiem propagowanych przez władze wzorców i napuszonych dzieł socrealistycznych. Before. these feelings that cut down to the core. She was sitting by the shore. Andrzej Kondratiuk wspomina dalej: pisząc scenariusz, świetnie się bawiliśmy, co chwila zaśmiewając się do łez. Byliśmy młodzi, niepoważni. Nie interesowała nas ponura rzeczywistość, ale mimo to w filmie jest wiele podtekstów. No choćby postać kwiaciarki grana przez Wiesławę Mazurkiewicz. Sprzedaje tu i tam kwiaty, wie wszystko, wiadomo więc, że reprezentuje określony resort. Jak wyglądali ci ludzie? Zwyczajnie. Jeden był w turbanie, drugi na czarno. Tylko ten trzeci wydawał mi się dziwny. Liliput, przebrany za górala, udawał dziecko. Padł pan ofiarą niecnego spisku. Ale kim pan właściwie jest? To nieważne. Ważne jest przestrzeganie przepisów BHP. Zwłaszcza na kolei. Lama sprzymierza się z Maharadżą Kaburu, a ich plan jest iście podstępny. Chcą odparować wodę z warszawskich zbiorników i przetransportować ją do Kaburu. Chmury, które nadpłynęły nad pański kraj, należy skroplić. W tym celu instalujemy na pustyni sieć balonów na uwięzi. Każdy balon dźwiga lodówkę. Z oziębionej chmury tworzy się deszcz. No reszta jest oczywista. Sprzedając wodę ludności swojego państwa, zbija pan kokosy. Na każdym litrze ma pan centa. Tłumaczy Plama oszołomionemu wspólnikowi. I pewnie by im się powiodło, gdyby nie polski Superman, czyli Jan Walczak, występujący jako as i mający prawdziwego bzika na punkcie przepisów BHP. I'm under and above. naszym bloku poświęconym hydrozagadce wykorzystaliśmy nagrania Clan of Xymox, Waterfront, następnie Dreams Are Like Water, Sea Spell, Mr. Kitty, który również wystąpi w tym roku w Lipsku w nagraniu Healing Waters, Kantal z nowej płyty Music on the Waters. Kantal również wystąpi podczas Wave Gothic Treffen, a także Elaine, Crystal Clear Water, Memory House, Knife in the Water oraz Aurora i Black Water Lilies. Jeszcze jedno nagranie zostało nam na zakończenie kwietniowej trzeciej strony Księżyca. Będzie to The Cure, oczywiście The Same Deep Water as You, ale tym razem będzie to wersja demo i do tego instrumentalna. Słyszymy się ponownie 30 maja. Mogą się Państwo kontaktować z nami do tego czasu za pośrednictwem naszego adresu mailowego pełnia@polskieradio.pl. Również do dyspozycji jest nasza strona www.tsk.info. Za chwilę w trójce Natalia Grzeszczyk i trójkowy budzik. Żegnają się z Państwem autorzy audycji Grzegorz Połatyński i Marek Staszyk. Dobranoc, do usłyszenia. tu program